ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون اور یقیناً ہم نے انسان کو خشک مٹی سے جو کہ سڑے ہوئے گارے کی تھی پیدا فرمایا اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آنکھ سے پیدا کیا جبکہ آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک انسان کو خمیر کی ہوئی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں تو جبکہ میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا چنانچہ تمام فرشتوں نے سب کے سب نے سجدہ کر لیا مگر ابلیس کے اس نے سجدہ کرنے والوں میں شمولیت کرنے سے صاف انکار کر دیا فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا وہ بولا کہ میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے آپ نے کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے انسان کی پیدائش کا ذکر سلسال سے مراد خشک مٹی ہے اسی جیسی آئے سورہ رحمان کی آیت نمبر 14 اور 15 میں ہے خلق الانسان من سلسال کالفخار وخلق الجن من مارج من نار یہ بھی مروی ہے کہ بودار مٹی کو حمئن کہتے ہیں مسنون کہتے ہیں چکنی کو ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تر مٹی اوروں سے مروی ہے بودار مٹی اور گندی ہوئی مٹی انسان سے پہلے ہم نے جنات کو جلا دینے والی آگ سے پیدا کیا ہے سموم کہتے ہیں آگ کی گرمی کو اور حرور کہتے ہیں دن کی گرمی کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس گرمی کی لپٹیں اس گرمی کا 70واں حصہ ہیں جس سے جن پیدا کیے گئے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جن آگ کے شعلوں سے بنائے گئے ہیں یعنی بہت بہتر آگ سے عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ سورج کی آگ سے صحیح مسلم نیز بیحقی مسند احمد وغیرہ میں وارد ہے کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے اور جن شعلے والی آگ سے اور آدم علیہ السلام اس سے جو تمہارے سامنے بیان کر دیا گیا ہے اس آیت سے مراد آدم علیہ السلام کی فضیلت و شرافت اور ان کے عنصر کی پاکیزگی اور طہارت کا بیان ہے فرشتوں کا آدم علیہ السلام کو سجدہ اور ابلیس کا انکار اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ان کی پیدائش کا ذکر فرشتوں میں اللہ نے کیا اور بعد پیدائش کے ان کی بزرگی ظاہر کرنے کے لیے ان کے سامنے فرشتوں سے سجدہ کرایا اس حکم کو سب نے تو مان لیا لیکن ابلیس لعین نے انکار کر دیا اور کفر و حسد انکار و تکبر فخر و غرور کیا صاف کہا کہ میں آگ کا بنا ہوا یہ خاک کا بنا ہوا میں جو اس سے بہتر ہوں اس کے سامنے کیوں جھکوں گو آپ نے اے اللہ اسے مجھ پر بزرگی دی لیکن میں انہیں گمراہ کر کے چھوڑوں گا ابن جریر رحمہ اللہ نے یہاں ایک عجیب و غریب اثر وارد کیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا ان سے فرمایا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں تم اسے سجدہ کرنا انہوں نے کہا ہم ایسا نہ کریں گے چنانچہ اسی وقت ان کو آگ نے جلا دیا پھر اور فرشتے پیدا کیے گئے ان سے بھی یہی کہا گیا انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے سنا اور تسلیم کیا مگر ابلیس جو پہلے کے منکروں میں سے تھا اپنے انکار پر جمع رہا لیکن اس کا ثبوت ان سے نہیں یعنی ابن عباس سے قول ثابت نہیں بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسرائیلی روایت ہے واللہ اعلم